Leonie, ager gara, egwe kilan, egun hon? Egun hon. Ordian egun hor si ehatxe baien kasketaikin, eh? Bai, edo bunetaikin. Edo bunetaikin hon hobeki, egian erraiteko. Eta ordian hor aipatzen dizugun, nahi ginegezun aipatzu, maulek ospitalia ikusi dizugu badiela ohar eskuin isker aspalditik, maulek ospitalia ekin, sumaitek nahi dela baiunaikin lotu edo hianago izan zedin, beste sumaitek pauekin, bon, baduzu hor ez tabada txipi bat eta hasteko hartaziko da ikusu agian memento huntan nula den, pauekin lotzuik ez? Bai, ordin, hoi Frantzia osuan ospitaliak egituratuik dia administratiboki eginden antolamentu batentako, dekupaz administratif delako bat eta osagarri mailan bergaizada. Eta nahi beita, egunko egunin, mauleko ospitalia hartzen bada, parte hartzen du, Groupement Hospitalier de Territoire deitzen den GHT beharren ezule delakoan. Ordin, Paueko ospitalia dabu, hori lotuik bada Ortese, Olue, Maule, Pontaknai, Juranson eta bi adindunen etxe, Garlen eta Xalieze. Ordin ikusten diaigu, Sibeua osagarri Xalien, ospitale gintzan, oso lotuik dela behar nezul talde osagarri talde hori, ospitale osagarri talde hori. Untsa, ordin hoi duzu, uai nula den antolatuik den manean, eta hor justokin atxebaieko haite txiek agerrazi duzi eskibu bat nune esplikatzen duzien, zihaunk esplikatuko da ikusu, bena, zien ikuspuntia eta zien ustez behar lizatekila agian antolakuntza hoi kambiatu. Bai, ordin lehenik antolatu behar lizatekila osagarri xalia, administratiboki ipar Euskal Herrian, bada egitura bat, deitzen dena Euskal Herrigune alkargoa, horrek badutu hogeita bat kompetentzia, ehun eta berrogeita hamazortzi herri biltzen dutu, ipar Euskal Herrin eta bon, bazterritane, eta nulaz egitura hoi badugun egun, intresgarri dutu zikuk, osagarri xalien e, ber emu hortan behar dugula behar matu. Bena, hortakoz behar da ministerit zaibuz lan egin, eta nula Euskal Elkargoa sortu den herriko nahitik, pentsatzen jai, osagarri nahitik, osagarri xalien e, mesidiala emu hortan lotzia. Eta ordin galtatzen duzie, ebe Euskal Elkargoako haite txer indar bat egin dezen, habo, oida? Bai, eta publikoa eta herri bizi bat behita, herritarreke ben ikusmuldia jakinaz dezen. Voilà, hoida interesgarri, zen eta serbitzu bat sortzen delaik, da herritarrer arraposti egokiago baten ekarteko, edo zuen nahi xaletan. Eta herritarrek nula ekartzen ahaldie ben ikuspintia? Belehenik herriko etxetan aipatzen ahaldie, bon, haite txik hortutzak herritarren ordezka egisa, eta nulaz haite txiek jadanik implikatuik izan dien eta parte hartzen dien Euskal Elkargoan, emeki behar da indartu eta hurruntxigo jaman kargudun erbuz holako nahi bat. Ezkibu hortan agertzen duzu ebai, nulaz maulek ospitalia, osagarri, ospitale bat entako, duzu itrebez, mena, osagarri txarrian lizatekiala, bon, sozen aldetik, finantzen aldetik, funtsian, bon, publiko dien jaikuntza hantzi bezala. Bai, hoi arrazuduk, publiko dien egitura hoiek, osagarri xalien bereziki, neke badie, bena, bon, ipatzen badut, Toulousean izan dela ospitale handin rangeien urgentzien arrenkua, uste diat hor okorki baden osagarri xalien eitarzun bat, bai, ipatzen dukan bezala, eta hoi behar dela erotik hartu, egun egiten ez duguna, bihar ez dukegu, eta hortakoz dia, zumait, haite txik eta kargu zumaitetan, zerbitzu publiko bat desarri hartzen delaik, horro mobilizatzen gutuk. Eta ipatzen duzie, ebai, ordean, mauleku alotzen balit baiunatz, horreke, karri lioiala indar gehiak, indar abokin bat, dona paluik ospitalian tako, beste zerbitzu heli baten proposatzeko. Bo, dudaik bate gabe, ordin sogiten badin badugu gu egun guian, dona paregu klinika privatuzia eta publiko bilhakatuduk. Izpua pribatuzia, klinika pribatu batzia eta dindunen etxe pribatu, eba garrasin eta oro publiko bilhakatu tutzak. Izpua dona pareu eta bia dindunen etxe garrasialdin. Ordin guk erraiten diagu, badela jadanik seinale zumait baikor. Adibidez, Nafarra kostaldeko emiai, badiaigu, Sibejoko lekuko osagarri kontratia, kontralokal de sante deitzen dena, ARS-ak eiaikidina, Akitaniako osagarri agentziak berri, euskal hirrigun elkargoaikin. Ordin, hoi jadanik oso baikor udutu zikuk, badela jadanik lekuko osagarri kontratu hoi, eta Sibejua barnen dela, bai eta base Nafarroa eta kostaldia. Bigerren ahazuaduk, hirrigun elkargoak jadanik goe eluraldin indar handi bat egindira osagarri zerbitzuen azkartzeko. Osagarri polo bat jaikidik Maureko ospitalien kantin, bai eta barkosea taratze eta Maureko osagarri etxiek. Hiugerren ahazua lukek, urgentziako zerbitzu Airbus, jadanik herriko etxek mementuan izenpetzeko proposamena batiela, haite txiek hoi bultazidien, smur baten jaikitzeko urgentziako zerbitzu bat donapareuko ospitalia ilotuik. Ordin, hor ahatze diate haitia, oai hartino, oluek baizik ez dira smura. Ordin, olueko smur, jartziako zerbitzu hoi, dela Siberulat heltzen dena, eta bon, badik animaleko emu bat. Ordin, galtatuk dena mementunduk, smur bat izan dadin, urgentzia eta reanimazioneko zerbitzu bat, ospitalia ilotuk, dona pareun, voilà. Eta, bon, bestalde idutu zikuke, Sibiruak jabazte handia gynukiala, holako zerbitzu publiko batenuk heitia, ikusten jaigu privatia askartzen dela geoago eta habo, bena privatu itelaik behar duk jakin, fen jakin behar diagu, ohitu behar diagu beti, akzio dunak badiera giberin, eta akzionek dunek diela, voilà, sojae biltzen. Voilà, eta soja egiteko duzu, privatia? Privatia, bai, eta hartzen balin badugu erretreta etxe, adindunen etxe baten eskandala diala urte zumait, edo bi urte dohola. Aiza, gehiduk, bon, neke badela e prive but lukratif dela korroietan. Eta akziodunak zumetaliz oso euskal herriti kampo tutzak, frantziai kampo, frantzeti kampo ebai. Ordin, laugerren ahazu bate duk, izpua eta donapareko klinika hoik lehenago privatuik ziela, ordin, huai publiko duk Maureko ospitalia eta udutu zikuk eta hortan nahi diginikek indarregin Maureko ospitalia nulaz publiko izatez lotu behar den donapareko ospitalia. Geo kontsulta eta ospitale kontsulta, reanimazioan, urgentzia eta hoiko azkartzen balin badia, segur, Sibeotarrak hobekie hartatuik izaten ahaldiela, eta goetako importanta dena ebai, euskal herringutuk, euskal herriko gehuai pentsatzen diag horren egitez. Unxa, et ordean badusie pentsatuik justokin, halako mahainungu bat eran dizugu, setemean behiatzin, hoi duzu? Bai, ordin setemean behiatzin, neskene genaduk, goizan, Maureko zinegelan, hamaretaik guerdieta, eta bon, hor badukek prefrosta egitura hoien jabik kumitutzak, badukek osagarri ofizioko jente, badukek haitetsi prefrosta, eta, voilà, bizizale, hebenko bizizaleke, jiten haltuzkek publikoki. Ez duk nihuei kontre, erran erbeita beti olue galtzetan dela eta hola, olueka haldik indartzen beste maneaze balinba, beste egiturer behmatzez behindarra, guk behardeak euskal herrin ikusi gu egeua, eta, bon, erran erbeita haremanak oso importantak diela hartatzen diela ekzentik, baduke donapareuna dibidez, jente euska emaiten dienik eta hola, eta hoie adindun entako, eta oso baikor duk euskai abilten delaik harta mementoetan oso behezik dienak ebai. Eta unxa duke, zorre bai, manea bat duke, zuxusten gian jakusteko ebai mahan yungu hortan huyantzez, hor manea bat duke, indartzeko. Bai, badukek, bon, ez tabada lehenik, eta geho publiko handien jenteke pausatzen altukie nahitutien galtuak. Untsa. Bo, eskerrik antxile honi. Deus etaz.